fedkapy gotowe do akcji, przywiązani do nocy niczym do własnej matki. Witaj w krainie farby, murów, twardych reguł, ludu, stłumu, talent zrobi barwy oczekujących na cudu szczegół. Bombardowane miasto kolorami, zamiast jeśli przeszkadza to tobie, podróżując tramwajami czuję i oddycham syren, który kreuje mu świat. Tu nawet jak ma być daleko z tym od najbliższego blasku. Mówisz, że hip-hop i te skille to masz sobie, to weź kartkę i długopis, masz 5 minut, rysuj projekt. Nie musi być w 3D, może być projekt srebra. Liczy się jakoś pomyśl, jeśli spierdolisz to przegrasz. Rzęsta bywa słodka przez charakter z ulicy, dlatego inni gracze zrobią tobie na czole graffiti. To plansze najemnicy przed tobą lub po tobie, więc uważaj, byś nie skończył z graffiti na czole. Narysuj projekt graffiti albo inni gracze namalują graffiti tobie na czole.